ba ado na tini nan ta alquran ya an ko nga dana jilen tag manse ma ada dana jilen tindi nan allati hi a'zam hadas dana jilen ke be aya gani nyam fi qurum fo hore nga yamru ala hada alalam ada dangin ke dunai kundu wa bi hada tiyan naqtatimu alkalam uga diga mun tan tan dini an surat az-zukhruf dal surat az-zukhruf ya wali nantaqil wa angri ila surat ad-dukhan kata surat ad-dukhan bi'awni Allah ta'ala ad-dukhan wali surat ar-rabia wal arba'una bihasbi rasmi al-qur'ani wali surat ustadisa asyara min qismi al-masani wa ayatuha tis'un wa khamsuna ayatan wali matiya wali surat al-khamisa min al-hamim surat ad-dukhan angkan tatu ake surat tanah tanding do nah tanding yani al-qur'an emir baci moho ake surat tamundo tumundi yani jeli masani kita kandu ae ni ngatang kareye adu ae ni tebiam ake ngamakan kenyan ake surat kargan di yani jeli hani min bungkoku waya kadu setia ke surat surat ke adiga amu ngecintono antakuna kulluhu amu mancuna nyawa damu damasika surat baniya geni amira gantele zat mihwar wahid sumbe digal lak baniya gama suratul baqra tasuddu ilayhi khuyutuha jami'an ajika tindu suyete kataya ajisi cini kataya sawaun fi zalika al kisa ambana kisa ni beni daya wa mashhad al qiyama wala la qiyama mkota boro masigiru ko beni daya wa masari ughabri ado Allah darukumu kubini halki halki rahe wal mashhad al-kawni adu dunat tatukwanya khinga fumbenya wal hadith an tawhid adu khirfete bidaya bak Allah bana nyangka wal ba'as wa risala adu wundi adu farinahu fa kullu haku sudamu wasailun muayin yani li ikadu al-qalb al-bashari kudu na halam redmen sondam menga na wundu awu billahi minashaytani rajim بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يخاف كل أمر حكيم أمرا مبينا Ini nunggu agak yang akan kata serai arjoko wini fokus agam putam tinggal. ci programme ci amram min indina kin fuwa nya mari ya la jillo ko allah ni subhanahu wa ta'ala jillo yimen ya inna kunna mursalin na to to ko allah ko allah ni o la danya no da sey faru sey toujours donc toujours continue mo gade ba rahmatan min rabbika faru ko sey ndenge nema na ga giran kan subhanahu wa ta'ala ga dinya suro ko dan inna huwa kinna allah huwa as-sami'u an mukana ko mo ngadi am ben ko mal alima ni tuhana na ko mo ngal halena رب السماوات كن كمني أيان كمني تدعنا ولا أردو مني وما بينهما أروكير يا كمون دوني من خنا إن كنت من سني نجل خدني أدعن كني يوم مني عن خيسو خجاتني الله أنا كمون تدعنا أنا مني تدعنا أسلك تدعنا خما لا إله كن كمني بتي كمني سمني أنا إلا هو دعنا تكن يوهي أعمران جندي ويومي بانكر لين ربكم أيان ختما ورب أبائكم الأولون أولين أنا خفاف فنون كما خكسمني بيني داني أنا نتغان دانا بل أفهم في شك يلعبون كافر نيهو يكون نسيكاني إن غير غيرنيا جلي ألقوانك إلى سانغانا سانغانا دل خلون ينبالي إن تطمن إنتي الله سبحانه وتعالى فارتقب محمد دبوري يوم تأتي السماء وتنبي كمون غاريني بدخان مبين ay kamu ngari cengeng ci tide tide ke babang gantengnya yang ala banteng yak syam nasa tide ke waku fair ni sorong hada adabun adim iya cengkian yang ngangkatai memantengnya rabbana ukamat syif'an al adab yang ngangkata murgi bakwai inna mu'minun angana urgi bakwai su wana tuwai tuman jintang Allah dali anna lawu zikra tumun iya nyani dang kamu wakad jahum rasulun mubinun Gloria che le dan coro cubien veritas. Stare in via fare che da fare una bombanga antenna della nave Muhammad ma che su ganta e ma come dite no. Kam kon o gana o gana urdi ga to ngi. Summa tawallu anhu. Sali ban ba ke tempare ba to ngi te. Wa qalu iti fare che da muallamu. E sere and kham di ala diga mu kuben ko majmun majmun wa hantanya. Inna Allah to kashiful adad qalilan. Woi yang nang kata mau begini, mau selamat neta, inna kuma aiduna, aku ngayil yang kat sakasra. Walau woi yang nang kata mau begini bak sakam maisata, aku ngayil saja yang kat sayang nang kata. Ayi, laki amang kutang. Yau nanat disul bat syatal kubra, kuwa tambe, ugi uga kafir ni lagang ragan dempu kuare, ragan dempu sembente, inna muntakimu, uku ni bimbagan damunya, uku na tambura damunya. Eske duhan ado batsa al kubra idangia walirinya seteringa mu diga musliyan mas Abdullah ibn Mas'ud akan di jama ati duhan ke dangi sine be Allah subhanahu wa ta'ala gadu bulen ar khre sagam ko mat bulen do kam ko rom ari ami wa khuru ko mbani aw la kam mu ni na kha ati kenya ni duhan al batsa al kubra atayan badri kota Aduh seregan ini dari cara ikum sesuruh kumbu. Aika ini manja. Seregan ini kita kedua Abdullah ibn Abbas batanya. Akin ci imari irinya. Ika sini ngaji lentak macam. Ayani duhan ki harinya duna gile. Aki sini ngaji lentak macamnya. Aga arin. Bat syaru kubra. Kenne lah siamang kota yang gang ketanya. Unkesir. Akenda Abdullah ibn Abbas. Akal leke arkenya jitangi. Allahu alamal antuhanam. قد فتنا قبلهم وجار بني كت مكة كافر نقريان كاني أي كت كيموتو نريان كاني قوم فرعون فرعون يموتو وجاهم رسول كريم فاردري كتيان موسى فاركي راتي دانان أدو إلي عباد الله خدا الله كمونكين آه بني فاردنكو إني لكم رسول آمين جان خدا فارنيا فاركي بلبنتين ينياجني أغا كوبتين ينياجني خير wa an la ta'lu 'ala Allah fa'arakati an kana mahdundara wa Allah maka ti Allah fa'arin kutande mati Allah fa'arin garandinde mati Allah ayun kutande mai garandinde inni atikum in kelli fa'i bi sultani mubinin tindal kullu bangante nan nabi mun mako santa kuma wa inni ustu in kenya tangai murini in kenya tangai muri bi rabbi tingkaman wa rabbikum ada kakaman anta bujumuni Kanin gidi ngara ay kana bulan sedina mindan tara e itu dia memang radinya sorongna ida Musa ida kondia na ka handi na ti yang nang kada kenya ni ating ke tangge murin tingka manta ka kamanga sagi dimbulla sedengi na na ta tingka manga ai si na kamanto ani wai lam tu muli gel khala mo pamundi ti na khala mastakinga sa ta dewi ni kasure ba ti na kamna harba ni ni na kama khabar ti mo fare na kun tinya dinda na kam pada arab ba wi bara ibar tar fare na kun tinya dinda na Musa di kamangkari anna haulai nanti firawan di kusoro kaumun mujrumuna suruhan bunanya ngamian teatur ni Allah udah nyamir sasa firawan dunia ini rundentai sasa nubeng saradang kon nambagu setelah nyamuku Allah gak debar ni firawan gak toke pas ribi ibadi laylan anding kumungan di nambagu misra nukong urung inna kumakakung mutabarona firawan nanyirin dakabatenya narik yorati Bila negeri Musa gerfangan kot sangen kawai kere Allah di Musa dan watu ke bahara rahwan Sangen ke warasa kahatian kunte ke kumbu Migali genaron kongi yang yolan Rahwan yobani di fajwa Mutasa Ayo pangen ke toho Akili kawan teke toko kumbu Akili ku toko kumbu nyai kawan to Migalan kong innahum jendum mukrakun Ikunna kure angi yolan demi Ayo bila yang kata nasa ye, ikun kata na tong sange ke tefte yang nonga, na jinya meri, ana juhi kama, ana kilul dari kama isunai ole. Allah subhanahu wa ta'ala rikilin ni ada beradi yolang. Allah tekam taraku anggaba firawun ni yutokon di min jannatin, gelik te siru wa uyuni adu jinya o zuru bain adu sokampuan wa makamin kari, adu kakalam untuk kasiru, wa na'matin, adu nema gede, kanu fiha sakihina, Iga nyikun mohon yifakwa iga nemenya, iga bilenetia, iga kotonotia. Kadhalika, Allah tikia moho imean wa awrasanaha, ogero kusheye li kawman afarina sartan ni kunga fiha na koto li kunkeri olipurha. Fama bakat alihimu samau wal ardu, rawan gisurong iga yole iga tara, kamumu utika lenga, minyamu utika lenga umakamu mungari, ikumanya dugundiye muha ay Allah ni dugunda di dunia nga katanya ijayat. Itu kutu zina otok tinggu di kremeni danga, kenda sejenek kamu, kamu di antana agar semua utika lenga. Gwoli sere, batira kesere, imeni gwoli sere nyan nyeke akhen kama, nyan kaji khantana ikal lempale, ahaga semua nanti kune tersirula. Allah itu makamu mengbari, kenyasa udan mencigi, ikumnya soro igi dugun ini yang angkatan di dan yang angkatan itu. Walakad najin bani Israel Allah tuol bani Israel bangkung kecilnya ada di mahi gelor kaya yang angkatan Firauna ada ni kere nyanya ada ni bulmi mending ada ni rumun kami ada ni koma aku min Firauna gel Firauna innahu Firauna kundukana alian akhirnya bunda renyanyi akan kamu bunda minal musrifin akhirnya gel fumbun dan nyasen perandang ye fumbun de walakad akhtarnahu ala ilmin wal benisal zangkun cugandik tuahu maha alal alamina telefon jusu kama iki yang nakatina jenatainahum minal ayati hukim dia gelik kawafini kawafikoro mafihi balaun sambe nima nyagi danganai mafumbe jara di nyagi danganai mubin ajara minyang sabang dan tenyagan Allah subhanahu wa ta'ala ada kawafikoro mbeni salatan koma na fangin buhi danga nidikam wari akan cakai na tabulem giri kama iya akan cakai na manam busalwa nyangkan di kama iya akan cakai kenlo kawafik tani bini Allah subhanahu wa ta'ala agar dikini bani salatan koma iban tenyamene na haulai Muhammad anki yake kafir ne ka anki yake fiya ka fanon kala ya kulu na iti iliya illa mauta tan alula Muhammad da ke be kun akin tanu ai fofu tun tanu na ganta to kal fana ke ban yan ano ha kare no bu kubrin ken kal ya kan dan yan pala o mana mu mun shari o ku fatu ni foni kal lan pala o an dire na la gata lo krosa o tu ganti gol ka tu de habai na in kuntum sarati hari to fadan galuna ni tum tum yan kai to fal kono beni kara jurada kun kan mun di hasta aku mahirun Allah ti ku kafir ni kun di kunna surunya ba am kaum tubai wala tubai surunya surun an yamani kun kan ni yamani kun kan ni ku kon malik saba ayani o gadangai suratu an-naml ani o gadaku tungkan gu gani kebaran ku Allah subhanahu wa ta'ala gadi hariki aga di gani sangki khairin namai tu gani maka tenin kili gani mahali darenga iga khairin kiptana i tampia su gantia ikir Allah subhanahu wa ta'ala ikir fisir ngallahu Allah gadi punoni aga di sangki aga di sangki haragam baca tuki dan tubain ani tungkani gu tohonya tungkani gu gani matahi rena taraba kom misra tungkani guni igeni dina misra kom rum tungkani guni iga tindanga kaisar kom habas tungkani gu iga tindanga najashi kom faris tungkani gu iga tindanga kisra waladina min qablihim alu kubihin gedangi kata tubai tungkani guni yang kani kata tubai seronga iri yang kani ahlaknahum bila Allah subhanahu wa ta'ala gada fitrinya Allah yara kutayar garandi wadi halki innahum kanu mujrimin ikunya bunyan namian fubunyan namian kafirnya wa ma khalaqina samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin Allah tu umat kamu kamu nindonyinyi adokia kamu nindonyinyan naha umat taka sangge ay umat taka tersanggu taka sodanya ay kafir ninggal kibay dikinakin bagi kibum ma khalaqinahuma wa mita rasul illa bil haqi gantat tumunya wali tegak sesuatunya walakin aksara wa mahasir wa kufur ilaih la yang namun yang dikentu nanti Allah subhanahu wa ta'ala lagi tegak sesuatunya ayy nanti tahu dia yang terunggahan Allah itu orang nanti tahu dia yang terunggah kalian pala namun adinya ayuhu anggati kamu kedu ni yang tegak khapun inna yawm al-fasli Allah tefatan pancin yang kuota kuota yaga kita nungkran ni suruh nakana miqatum ajma'in isu inginan ikin kuota ayda majwa isu dan nengin يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا قوتان به بيسلم عن فسرون يفنو كبالما قوتان به تنتلم عن فسرون يفنو كنتل النهار لم يفلو منع اللان تسرون ولا هم يمسرون يكونا انت ديما لانا حكتنا اي جسن جل الله ينقل كتان إلا من رحم الله ينتا الله جنا ينتا الله جنا سريد النيمة تي أقول سرون النيمة إنه أكين الله هو العزيز أن تنكنين دانا ما سفوران تكان ينا فرحين أن تنكنين من دانا ما إن شجر تزقوم الله تزقوم يتنا تغام الآسن كافرين بانيا يجان دين كيو سياما قطن الآسن عن كافر ينقل ينا يجان دين كيان كافر كالمهلي يتكي anu hote warin te nyamu honga te nyamu ho yagri fil butuli angana ija aga wari nannu honga ka gali il hamim ho hamim jinte yang aga wari nipada huzuhu alla nati jahana bangko kundanga sa atiluhu sadraga khana kurunta khana asyidi ila tawai il jahim kat jahim nakane iti Allah subhanahu wa ta'ala ibn kathir ati Allah nga ke nyaman letang di jahannam malaika nukunya ni asli kita batin tanyari malaika nukunya njus jen katam Tumma subuh fauqa ra'si sa'i khana jahun da'i man kamma min azabi al-hamim gali hamima jinta ya kira'i ngam kata Aci lakhi aman kuat anga ini jahan nabal lemne makan gumu yuwani makayin allu langkar nisike nina kata nyimman nyimman nakare nyimman ganas kare bakkan cendan noho ina hamima jinta ya nabu kuji ana yang kan cemba ke noho ngana yang kan antaken noho ngana noho kiana nurufu ni cukutu ani yang kan jahana manggo kuku iti ni jahana belum muku danga atam innaka antal azizul karim anki andarin yang lengku ay ini kedigane kungi danga ini kedigane kungi danga tolin takunya ay mancuy ya zuk inati atam keangga kata jangkai innaka anta anki ngelengki al aziz andarin yang isendeng kita yang al karim terderin yang nga terian orang kawan anggo dimana murah dingin turun takun tandang inna hadha ma kuntum bihi tamtarun yan funde khadani ikane khadani guna kafirni kan fala allah alikum sulungku ati innal muttaqina allan kanna nu fi makamin amin ikunna fi dingra adunta munte al janna fi jannati wa yurun ikunna al janna niya ikunna yashardan niya wa adu jinna ko yal basun yurun din din min sundusin yal sundusin hariri niya wa istabraqin adu istabraqi hariri niya mutakabilina ijong ko yintome ay bahas niti falan ko yini frena an sirfate yini yini sirfate yini yini yannunga ne mukenya yannunga ne balentarunga kadhalika Allah kiyamu huwa ini ana kifin kiyanema kama wazawajnahum ugedi yakin di bihurin ayin di aljanu hori haruna hori haru kudemi iya khan pina ya ke hur kede iya khan pina ya bina bina jani ayin ayani iya khan ke hulu kulan jana yuru atanya يدعون فيها في خير الدنيا الجنة كانهم بكل فاكهة تنتي ترمسوا يدكن أسار ويدكن من تنتنو آمنين يدونت منتو لا يذوقون فيها الموتى يدكى لتن الجنة كانهم أسلا صفو جن منوية إلا الموتى الأولى جندات كالفنا كده يربك إبنايا ووقاهم كنقا كما ألا ديك في عذاب الجهيل جهما ينقل قدما فضلان فسنون تاقوان من ربك إجران كما غيرتين نيدنا na do Allah faran sar sunturon ti golle al jani dharan tarike ma Allah gani yi funan shafi da ga diro ine man zalika atan da ke kuye war kundo wal fawzul azim yani takke takke da dranya dinna ma yasarnahu fanna od al qur'an ke odon no wandi bilisani ta anne ne na muhammad la lahu kudu anna kara soro gudan do katta ku sai da zakaruna ina ka wandi ina al qur'an ke fu ina golnya ta mereka kefin ke laban nindesu haruke bangan nindesu kentu masigi harsa ege fini kontineni yindran kota huya ibaratuma ninti al-Quran saktakib Muhammadu idugundi idugundi innahu mikuma murtakibuna idugundi mitanga kebe gashen na kebe gankitana kienye nungu peyuma mereka emigratu kuni legeri moko burenga adana kuni alhala burenga adana kemuko hane al-Qurani kemuko hane suarana ajopete al-Qurani yang kemukona hari legeri ada suaran tadi di al-Qurani Allah subhanahu wa ta'ala gada serang yang nuwandi kudu suruhna kata perna artizatu surah surah kegesil fundani kama wahia mulaha dalil murabbin kurosin difunyani merandaan undanga wahirakil fi surah al-Dukhan Allah idiga mwansigil min surah al-Dukhan ya kima wudu'i al-bayani dingirabe aga bangan dingil muslim muslimin dengan al-mawqif salim